Dit is de dag. We hoorden het net al in het weerbericht. Het is en blijft mooi zomerweer. Geldt ook voor komend weekend, voorziet weerman Piet Paulusma. De vooruitzichten, daar kan ik heel kort over zijn. Vrijdag, zaterdag, zon en bewolking, 24 graden. Zondag heel veel zon en ook 24 graden. Dus de zomerwarmte blijft. En die eerste warmtegolf die zit eraan te komen. Ja, echt barbecue weer dus. Vandaag blijkt uit nieuwe cijfers dat 95% van de Nederlanders de meeste dagen in de week vlees eet. Tot afgrijzen van filosoof Mark Davidson. Hij vindt het na de afschaffing van de slavernij en de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen tijd voor een volgende stap. Met z'n allen helemaal stoppen met vlees eten. Zometeen een debat. Maar eerst, de komende weken is thuiswerken voor veel mensen nog verplicht. Maar velen hopen dat ze ook straks vaker hun werk vanuit huis kunnen doen. En dus kwamen D66 en GroenLinks met een voorstel. Dat we eigenlijk zien, hè, nu met corona, dat thuiswerken, dat we daar echt een hele grote slag aan het maken zijn. Dus wij zeggen, geef werknemers nou het recht om zelf meer invloed te hebben op de werken waar je wil. Ja, maar zo'n recht op thuiswerken is een slecht idee, concludeert Kilian Wawoe. Vandaag op basis van onderzoek onder duizenden mensen. Hij is de gast samen met Kitty Jong van de FNV, wel voorstander van het recht op thuiswerken. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Wawoe, ik wilde u eigenlijk vragen hoe vaak u weer van plan bent naar kantoor te gaan na corona. Maar ik heb begrepen dat ik dat beter niet kan doen. Nee, maar om de vraag toch te beantwoorden. Ik ben er een zeer groot voorstander van. Ik vind het heel erg prettig om thuis te werken. Alleen de vraag is of het om mij gaat. Daar wringt de schoen. En dat merkte ik ook toen ik onderzoek deed naar thuiswerken, is dat mensen de neiging hebben om dit vraagstuk uiteraard vanuit zichzelf te beantwoorden. En als u het mij vraagt wat ik wil, dan zeg ik twee dagen in de week naar kantoor of zo. Ik vind het wel prima. Maar het gaat niet om wat u wil. Nee, omdat er een groep is die het veel zwaarder heeft gehad dan ik. Ik ben voor de luisteraar, ik ben 48, ik woon in een koophuis en ik heb een eigen werkkamer. Ik vind het heel prettig om thuis te zijn. Ben ook heel effectief thuis, al zeg ik het zelf. Alleen er is een groep die het heel zwaar heeft. En dat zijn met name jongeren. Ook wel iets oudere mensen die digitaal minder vaardig zijn. Hoewel die groep wat assertiever is. Maar met name jongeren, daar maak ik me zorgen over. Ja. Mevrouw De Jong, mag ik u vragen hoe vaak u van plan bent weer naar kantoor te gaan na corona? Nou, ik hoop in ieder geval wel half om half. Ik ben het wel zat, eerlijk gezegd. Thuis zitten. Ja, maar u wilt wel voor de helft ook thuis blijven werken. Ja, zeker. Ik zie daar absoluut ook de voordelen van in. En ik denk ook wel dat het zo'n beetje half om half zal gaan gebeuren. Oké. Ja, ons eigen onderzoek dat wij in augustus hebben gedaan wees eigenlijk ongeveer hetzelfde uit als meneer Wawoe zegt. Dat heel veel mensen het heel prettig vinden. Was wel bijna een jaar geleden. Het animo is wel iets afgenomen. Het onderzoek van u bedoelt u? Ja, onze. En daar bleek ook al uit dat de kwetsbare groep, dat de jonge werknemers zijn. Maar dit wetsvoorstel is heel genuanceerd. Ja, daar komen we zo bij. Even nog bij de jongeren blijven. Wat is precies hun probleem? Waarom lijden zij schade? Ja, het probleem is tweeledig. Eén is dat ze kleiner behuisd zijn over het algemeen. Dus ik heb mensen gesproken die met z'n drieën op 50 vierkante meter wonen. Als het goed is dat na corona voorbij. Dus dan kun je zeggen, nou, als je wil, kom dan maar naar kantoor. Maar dat zijn mensen die nog eigenlijk in het studentenhuis leven bijvoorbeeld. Ja, ja. En de huizenprijzen zijn op dit moment zodanig dat je moet ongeveer 3 keer modaal verdienen om in Amsterdam een modaal huis te kunnen bewonen. En dan nog is het niet groot. Dus in de Randstad is het probleem van huisvesting groot. Maar goed, dan kun je als werkgever zeggen, kom maar hier en dan ga maar zitten. Alleen wat ik zie, en ik zie dat nu bij mijn eigen werkgever, de Vrije Universiteit, het wordt een soort jongerensoos. Dus er zitten heel veel. Op de universiteit. Exact. Er zitten heel veel jonge mensen die zitten daar op zoek niet naar koffie, maar naar kennis. Die willen leren. Terwijl mijn generatie, net zoals ik, lekker thuis zitten. Ja. Bent u daar van geschrokken, van dat beeld? Ja, ben ik wel van geschrokken. Ik sprak een van mijn studenten die liep stage bij Heineken, kan ik wel zeggen. En ik vroeg haar van, nou, wat was nou je ervaring? Vertel eens wat over dat bedrijf. En ze zei, ik heb geen idee. Ze was er wel geweest of niet? Nee, ook niet. Thuis gezeten? Nee, het was mijn eigen koffiezetapparaat en mijn eigen klus in de buurman. Dus die persoon wilde iets leren. En die komt niet naar kantoor om daar gewoon leuk achter een bureau te zitten. Nee, mevrouw De Jong, snapt u de zorgen van meneer Wawoe? Die hebben wij zelf ook gedetecteerd. Jongeren vinden dat ingewikkeld. Maar alle mensen vinden het ingewikkeld om niet naar kantoor te gaan, omdat ze de teamoverleggen missen, het collegiale contact missen. En daar volgt natuurlijk automatisch ook uit voort. Dat je kennis over het bedrijf mist. Ja. Geldt niet alleen voor jongeren, geldt natuurlijk ook voor oudere mensen. Ja, maar als de jongeren wel gaan en de ouderen niet, dan valt het bij de jongeren meer op misschien. Exact. En als je dus vraagt, hoe vaak wil je naar kantoor? Hoe vaak wil jij naar kantoor? Zou hadden eigenlijk moeten vragen, wat is goed voor ons? Dus het gaat niet om jou, het gaat om ons. Ja, precies, wat is goed voor de groep eigenlijk? Wat is goed voor de groep? Maar dat... en van oudsher een groep of een kudde, ik ben heel wat teruggegaan naar waarom werken wij mensen nou samen? Nou, kudden zijn er eigenlijk voor gemaakt om kwetsbaren te beschermen. En nu, ik vrees dat mijn generatie nu een systeem gaat bouwen wat goed is voor ons. Ja, u en uw generatie redt het wel, maar de jongere generatie die gaat dan minder snel kennis opdoen, bijvoorbeeld. Exact. Ja. Exact. Mevrouw de Jong, u had het al over het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks. Ja. Die moeten ervoor zorgen dat een werkgever thuiswerken niet kan weigeren, tenzij er een goede reden voor is. Vat ik het zo goed samen? Ja, absoluut. Maar betekent dus eigenlijk dat je altijd thuis mag werken als je dat wil? Nee, op dit moment is het zo dat je kunt nu ook een verzoek indienen om te werken waar je wilt. Hè. Of dat nou thuis op kantoor is. Het was natuurlijk altijd op kantoor, dus het ging dan over thuis. En dan zegt de werkgever nee en dan ben je uitgepraat. Ja. Het wetsvoorstel ziet erop toe dat je kunt kiezen waar je... dat je kunt aangeven, ik wil werken waar ik wil. Of dat nou op kantoor is of thuis. En dat nu een zwaarwegend bedrijfsbelang moet worden aangetoond waarom dat niet zou mogen. Dus er zit een soort omgekeerde bewijslast in. Zodat, hè, want daar schrik ik dan toch ook wel een beetje van wat deze onderzoeker zegt. Je wil niet dat het voor je bepaald wordt. Hè, waarom zijn wij hier als vakbond voor? Om werknemer daar meer regie over te geven. Ja. En deze crisis heeft laten zien met het felle thuiswerken dat dat kan. Ook voor beroepsgroepen. Vaak wat lager in de hiërarchie op de werkvloer, zou ik maar zeggen. Waarvan voorheen gewoon nee werd gezegd. Maar de vakbond zou toch ook oog moeten hebben voor het belang van de groep? Nee, absoluut. Absoluut. En daarom zijn wij er ook wel voor. Dat bij zwaarwegend bedrijfsbelang kan worden afgeweken. Bovendien, wij zijn van de cao's, wij zijn van de afspraken op de werkvloer. Wij zijn ook van ondernemingsraden. Er zijn natuurlijk allerlei gremia waarmee je daar gewoon goede afspraken over kunt maken. Ja. Meneer Wavoe? Nou, twee dingen. Ten eerste, de Raad van State heeft eigenlijk ook al gewaarschuwd van, hier gaat de overheid niet over, maar eerder sociale partners. Dus laat de sociale partners erover gaan. En dus geen wetsvoorstel, zegt u? Dus geen wetsvoorstel. Dat kunnen werknemers en werkgevers prima zelf. Maar dat laatste wil ik eigenlijk ook bestrijden. Want ik heb met heel veel organisaties nu gesprekken. Die willen praten over hoe werken we na corona. Dus dan zit je met elkaar. Zit ik meestal met een onderneming Raad, gemiddelde leeftijd eind 40, begin 50. Of met vakbonden. Nou, ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is, maar ik schat zo 55. Ja, die hebben een heel ander perspectief. En dan zit ik met zo'n groep mensen en de jongsten zeggen vaak niks. Of ze zijn vaak niet vertegenwoordigd in de OR. En daar zit mijn bezwaar. Dus het is niet een bedrijfskundige reden, dus of een bedrijfsmatige reden. Het is een sociale reden. Je hebt een rol als... Maar ik hoor nu meneer Wavoe zeggen dat hij en niet voor een wetsvoorstel is en niet voor afspraken op de werkvloer. Dat kan natuurlijk niet allebei waar zijn. Waarom wij voorstander zijn van het wetsvoorstel, ook al zijn wij zelf van afspraken op de werkvloer, dat je wil dat wetsvoorstel voor de meest kwetsbare groepen. En dat zijn bijvoorbeeld callcentermedewerkers die nu verplicht zijn in coronatijd geweest om een webcam installeren op hun computer, thuis, zodat ze van afstand nog in de gaten worden gehouden. Ja. Dat zijn praktijken die willen we niet. En je wil juist ook mensen die waar de vakbond misschien niet zo sterk is, of waar een in de ondernemingsraad zich inderdaad niet sterk maakt voor die groep, dat je een individueel recht krijgt, zodat het voor iedereen in ieder geval dichterbij komt om eigen regie over je werkplek te houden. Meneer de Jong, meneer Wavoe, als er een zwaarwegend bedrijfsbelang in die wet staat, wat is uw probleem dan nog? Dan kan je toch zeggen, het is in het belang van het bedrijf dat u in ieder geval 2-3 dagen hier naartoe komt met z'n allen. Maar het is niet een bedrijfsbelang, dat dan denk ik eerder aan het primair proces. Hè. Je hebt een bedrijf en je moet iets maken en jij bent nodig om hier te zijn. Maar waar het mij om gaat is, zorg ervoor dat je er bent om bijvoorbeeld op te leiden. Om even een voorbeeld maar te geven. Maar dat is toch ook een bedrijfsbelang? Of zou dat daar niet onder vallen, denkt u? Heel concreet, we zitten hier met z'n drieën en we spreken af 2 dagen in de week naar kantoor. Dat zou dus betekenen dat we elkaar als groep misschien nooit meer zien. Jawel, want dan moeten we afspreken. Dat kun je afspreken. Dat we op dezelfde dag gaan, want anders heb je een probleem. Moet je dat zeggen. Dan is het dus een kwalitatieve vraag van wat komen we op kantoor doen? En dat is misschien, komen we op hetzelfde punt uit, namelijk 2 dagen in de week op kantoor en 3 dagen niet. Misschien 4 dagen. Misschien kunnen we de file wel vermijden, maar laten we de kwetsbaarste groep, de groep die het meest geleden heeft onder thuiswerken, laat die nou eerst zeggen wat ze willen en de rest moet zich daaraan aanpassen. In plaats van dat de werkgever zegt van ja, ik zoek het zelf maar uit, want dan gaan de sterkste die overwinnen. Ja, maar dat zegt niemand. Niemand zegt de zoek het zelf maar uit. Nee, meneer, maar het voorstel van meneer Wavoe is laat de jongeren kiezen. Wat u zegt, van ik maak de werknemer verantwoordelijk, maar dan die denkt vanuit zijn eigen belang. Ja, maar die mag ook wel eens. Ik bedoel, heel veel dingen zijn in het bedrijfsbelang. Soms is het vaak niet in het bedrijfsbelang, maar in een teamleidersbelang die gewoon niet wil. Hij heeft het over een kwetsbare groep, hè? Ja, dat is interessant natuurlijk. Hij heeft het over jongeren. Spreekt u dat niet aan? Ja, nee, dat spreekt mij ontzettend aan. En daarom willen wij juist dat wetsvoorstel, om als het allemaal tegen zit en je werkgever heeft er geen oog voor, dat je wel degelijk het recht hebt om het aan te vragen. Nee, dat is juist niet wat ik zeg. Dus op het moment dat de werkgever het mandaat neerlegt bij de medewerker, je mag het zelf weten. Ik ben 48, dan zit ik dus thuis. Want ik heb het prima thuis. En die 22-jarige hbo'er die mij misschien nodig heeft, ja, dat is niet mijn primaire belang. Terwijl, nee, er moet iemand maar het is, die het is een recht. Voor die 22-jarige. Ja, maar als die zegt, ik wil graag niet thuiswerken, ik wil op kantoor, dat kan in dit wetsvoorstel. Ja, maar dan zit hij alleen met 22-jarigen. Dan zit je alleen. Of in theorie, hè? Of je zit met allemaal jongeren. Mijn eigen werkgever, ik zie nu, op dit moment mag iedereen het zelf weten. Wie zitten daar? Alleen maar mensen tussen de 25 en de 30. Ja, maar dat is nu. Uiteindelijk ga je een situatie gaat bestendigd worden. Hoe het op de hele lange termijn, dat kan niemand voorspellen. Ik kom ook van de VU. Daar was ik secretaresse. Tegen mij werd, toen ik jonger was, gewoon gezegd, het mag niet. Terwijl het best kon. En dat is waar wij nu voor strijden. Daarom vinden we het een goed idee over, geef in ieder geval dat basisrecht aan die werknemer en ga dan op bedrijfsniveau dit soort afspraken met ons, met vakbonden, ondernemingsraden en met groepen individuele werknemers gewoon concreet het hoe invullen. Hoe doen we dat dan met z'n allen? De garantie zit dan dus bij degene die er dus het meeste voordeel bij heeft. En het systeem wordt nu gemaakt, eigenlijk op de sterkste. En dat is precies wat je niet wil. En ik herhaal nog maar even. Nogmaals, ik ben bang voor mijn generatie. Nogmaals, herhalen mag eigenlijk niet in dit programma. Daar hebben we te weinig tijd stiekem voor. Dat, als 48-jarige met een koophuis, voor mij is dit prettig. Ja, u redt ik het vind wel. Het, ik ja, maar vind goed, het ik ben bijna 57 en ik wil heel graag naar het werk. Ja, maar hoe regelt u dat die jongeren niet in een eentje op het werk zitten? Want we hebben wel vastgesteld, ook uit uw onderzoek blijkt, dat is een beetje de kwetsbare groep. Wat doet u om te voorkomen dat zij of alleen op het werk zitten, of allemaal thuis zitten? Nou ja, wat wij als vakbond altijd doen, is goede afspraken in cao's maken, hoe je werk eruit ziet, inclusief de werkomstandigheden. Want dit hoort ook bij werkomstandigheden. Als jij in isolatie op je werk komt zitten, dat is niet goed. Nee. Dan maken wij gewoon afspraken, ofwel met een ondernemingsraad. En dan kun je dat doodslaan met, ja, maar dat zijn allemaal oude mensen. Oude mensen kunnen ook heel goed de belangen van jonge mensen vertegenwoordigen, als zij daar zelf niet toe in staat zouden zijn. Het is eigenlijk niet heel simpel. We gaan gewoon allemaal 2 dagen thuiswerken en 3 dagen op kantoor, en dat doen we op dezelfde dag allemaal. Nou, dat lijkt al meer op een logische volg. Dan heb je namelijk de kwalitatieve vraag gesteld. Dat is al een enorme meerwaarde van, op het moment dat we daar zijn, wat gaan we daar doen? Want als iedereen dadelijk 1 dag in de week op kantoor zit en die zit vol met vergaderingen en iedereen zit te zoomen en te teams en weet ik veel wat. Dan kun je net zo goed thuis blijven. Het is ook een beetje naïef. Het grootste probleem is op dit moment dat vooruitlopend op die stap heel veel kantoren al gesloten worden, omdat het een bezuinigingsslag is. Hmm. Dat is het echte probleem. Dat is ook een probleem. Dat is ook een probleem. Nee, maar dat vind ik op dit moment een groter probleem, dat je dus inderdaad niet eens meer op kantoor kunt werken. En welke sectoren heeft het dan over? Zijn dat vooral die callcenters en zo waar u het over heeft? Precies. Die zijn allemaal gesloten de afgelopen maanden. Die zien dat natuurlijk voor zich. Hè. Er zijn natuurlijk ook al uitzendingen aan gewijd hoe in het vastgoed. We gaan er als Sociaal-Economische Raad binnenkort een advies over uitbrengen. Ook in relatie tot mobiliteit. Ook in relatie tot wat dat betekent dan voor het huren van vastgoed. Gaan mensen dat al afstoten? Werkgevers dat afstoten? Dat terwijl die behoefte er ook. Is een risico. Ik heb gekeken van hoeveel impact heeft dat vastgoed nou op de totale kosten. Dat valt daar even reuze mee. Dus wat mij betreft, dat vastgoed afstoten zou ook niet het argument moeten zijn. Daar zijn we het wel over. Voor werkgevers bedoelt u? Voor werkgevers. Precies, maar dat is het maar wel. Maar ik word wekelijks gebeld door organisaties die zeggen, wij kunnen geen goede mensen krijgen. We hebben een personeelstekort, met name jonge mensen. Die kunnen we niet aantrekken, we kunnen ze niet vasthouden, et cetera. Ja, dan moet je vooral thuis gaan zitten. Dan weet je tenminste zeker dat je de kennis niet overdraagt. Nee. En als je... ik mag niet meer herhalen, maar... Nee, dat mag niet. Nee. Ik maak me in ieder geval daar zorgen over dat de kennisoverdracht voor die groep daardoor niet geborgd is. Ik mag dus niet de vraag stellen, hoe vaak zou je nog naar kantoor willen na corona? Hoe zou ik het wel moeten doen? Ik zou de vraag stellen, wat spreken we af wat er op kantoor überhaupt gebeurt? En zorg dat het zodanig is ingericht dat de kwetsbaarste groep het ook het vak leert en het naar de zin heeft. Ja, dat is wel een lange vraag, maar kunt u zich vinden? Als dat geregeld is, dan gaan we het hebben over hoeveel er nog overblijft om thuis te werken. En dat kan 3 dagen zijn. Ja, maar goed, ik vind een wetsvoorstel die de Raad van State inderdaad ook terugverwijst naar mij als sociale partner. Daarvan zeg ik, leg nou die basis, in ieder geval dat fundament vast in de wet. Dat mocht je werkgevers hebben en collega's die geen oog voor jou hebben, dat je dan als medewerker, ook als jonge medewerker, wel het recht hebt om te werken waar je wilt. Maar ook het recht hebben om te werken een plek waar je wijzer wordt. Absoluut. Ja. Absoluut. Het is precies het tegenovergestelde gaat gebeuren. Want het is nogmaals... Dat het kan het niemand voorspellen. Het is een beetje, als ik nog één ding mag zeggen... Het is een beetje laatste. Alsof je tegen een rijinstructeur zegt... jij mag thuis blijven en degene die wil leren... jij mag in de auto zitten en dan komt er een leidinggever... die zegt, iedereen mag het zelf weten. Ja. Ja. We spreken elkaar over een jaar weer... en dan kijken we hoe het zich heeft ontwikkeld. Heel goed. Hartelijk dank, Kilian Wawu, onderzoeker aan de Vrije Universiteit... en vicevoorzitter van FNV, Kitty Jong. Het woord is aan satirische slaggever Diederik Smit... Dit is de dag van Diederik. De Delta-variant van het coronavirus is 60% besmettelijker dan de Alpha-variant. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Ik praat erover met arts en microbioloog Tom van der Leeuw. De Delta-variant die stond voorheen bekend als de Indiase variant. Maar die varianten die worden sinds kort door de WHO aangeduid met een Griekse letter... zodat die landen geen negatieve associatie krijgen vanwege zo'n mutatie. Maar die Delta-variant of Indiase variant... die is dus besmettelijker dan de Alpha-variant. Wat zeg maar eerst de Britse variant heette. Zo is het ongeveer, hè? Ja, dat klopt. Je ziet bij de Indiase variant... of de Delta-variant zoals het dan nu heet... maar dat is dus de Indiase variant. En bij die Indiase Delta-variant zie je dus dat die ongeveer 60% besmettelijker is... dan de Britse variant, of Alpha-variant moet je dan eigenlijk zeggen. En dat is de variant die in Nederland nog steeds ook het meeste voorkomt. Dus dat is de Alpha-variant uit Groot-Brittannië, zeg maar. Hè. En die Delta-variant, die dus voor het eerst ontdekt is in India... daarom heet het aanvankelijk ook de Indiase variant... En daar was gewoon zo'n hoge infectiedruk... waardoor het virus zich gemuteerd heeft tot die besmettelijke Delta-variant... zeg maar de Indiase variant. En waar we dus in het begin van het jaar zo bang waren voor de Alpha-variant... of de Britse variant, zoals we toen noemden... daar zie je dus eigenlijk dat deze Indiase Delta-variant uit India... die hiervoor de Indiase variant genoemd werd... en nu dus de Delta-variant of de Indiase Delta-variant... dat die nu het grootste risico vormt. Ja, helder viroloog Tom van der Leeuw over de Indiase Delta-variant uit India... ook wel bekend als het subcontinent. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Misschien heeft u thuis zojuist de barbecue al aangezet... of staan de gehaktballen te sudderen. U bent in ieder geval niet de enige. 95% van de Nederlanders eet minimaal 4 van de 7 dagen vlees... blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoogleraar filosofie Mark Davidson vindt het een teken van beschaving... om te stoppen met het eten van vlees. Hij gaat in gesprek met filosoof en boer Corneel van Rijn... en chefkok Jort Althuizen, de schrijver van het barbecue-kookboek Smoky Goodness. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Davidson, u schreef vandaag in Trouw het volgende. Na de afschaffing van de slavernij en gelijke rechten voor vrouwen... is het nu tijd om de autonomie van de dieren te erkennen. Wat bedoelt u daar precies mee? Wat ik daarmee bedoel is dat we door de geschiedenis heen... steeds meer andere, laat ik zeggen, entiteiten, wezens, mensen... als onze morele gelijken zien. Steeds beter erkennen dat anderen niet wezenlijk verschillen van onszelf... Eerst mensen van kleur, later vrouwen of andersom. Inderdaad. Ja. Nou, buitenlanders. In de oude Griekse. In de oudheid, de Griekse maatschappij. Zagen alleen de Griekse mannen, de burgers. Zichzelf als de echte morele subjecten. Ja. Dus zowel buitenlanders vielen er buiten. Vrouwen, slaven. En gelukkig door de tijd. Is dat veranderd. Slavernij is afgeschaft. Vrouwen hebben. Het proces is nog niet afgerond, maar. Behoorlijk gelijke rechten gekregen. En wellicht zijn we toe aan een wat verdere stap. Ja, u zegt wellicht, maar in de krant zei u, we zijn zover. De morele argumenten zijn er, of de maatschappelijke wil er is. Dat moet blijken. Dat moet maar blijken. Ja. Gaat het niet een beetje ver om de slavernij te vergelijken met het eten van vlees? Ik denk het niet. Ik wil niet direct dieren op gelijke hoogte... op precies hetzelfde behandelen als mensen. Zover wil ik nog niet gaan. Maar in ieder geval wil ik zover gaan... dat er voor onze smaakbehoeften geen noodzaak is... om en het moreel niet wenselijk is... om dieren als, laten we het zeggen, machines te hanteren. Als instrumenten. Ja, meneer Althuizen, u schreef boeken vol met vleesgerechten. Heel veel mensen gebruiken uw boeken als inspiratie om vlees te grillen. Wat vindt u ervan dat meneer Davidson het eten van vlees vergelijkt met slavernij? Het is een bijzondere vergelijking, denk ik. En ik kan hem ook niet helemaal volgen of plaatsen. Kijk, ik denk dat de essentie is inderdaad... Ja, ik heb het geluisterd, maar de hamvraag, om het dan maar zo uit te drukken, die dan is natuurlijk van, stel je dieren gelijk aan mensen, ja of nee? Nou, ik vind dat ver gaan. He, ik bedoel, die vraag krijg je wel eens vaker, van goh, zijn wij mensen nou niet intelligent genoeg om te zeggen dat we dan boven het dierenrijk staan? En dus ja, in de natuur is het zo dat dieren eten. En het onderscheid wij als mens hebben is dat wij een keuze hebben om dat wel of niet te doen. En dat is dan het gevolg van de intelligentie en de beschaving die we hebben opgebouwd. Maar ik denk dan inderdaad van prima dat die keuze er is. Maar ik persoonlijk kies ervoor om dieren te eten. En ik sta daar vol achter. En ik heb daar ook voor mij persoonlijk geen morele bezwaren tegen. Nee. Waar ik wel bezwaar tegen maak is natuurlijk de omstandigheden waarin grotendeels die dieren worden grootgebracht. En daarin heb je als individu in de hedendaagse maatschappij juist een keuze over. En wat ik altijd jammer vind is dat er wordt altijd heel zwart-wit gedacht. Bio-industrie of veganisme. En er zijn legio-mogelijkheden om een grijs middenpad te bewandelen. Meneer Van Rijn, u bent bioboer en filosoof. Wat vindt u van de vergelijking? Ja, klopt. Nou, ik kan me grotendeels aansluiten bij de vorige spreker. En ik vind het ook veel te ver gaan om dieren gelijk te stellen aan mensen. En daarop wil ik nog aanvullen dat het is ook wel een vergelijking die op een ander niveau niet opgaat. Omdat bij bijvoorbeeld de vrouwenemancipatie, dan kunnen vrouwen zich emanciperen. In dit geval, als je de dieren zou emanciperen, zou betekenen dat al deze dieren verdwijnen. Die kunnen niet zelf in vrijheid dan verder leven. Als je ze alle vrijheid geeft, gaat het mis, zegt u? Nou ja, de bestaansreden voor die dieren is dat ze dienen onder andere als voedsel. Dat ze worden verzorgd door een boer. Als dieren niet meer als voedsel zouden dienen, dan valt een heel groot gedeelte van hun nut valt weg. Dus waarom zouden er dan nog dieren zijn? U zegt het nut van dieren is om opgegeten te worden door ons. Dat is één van de redenen, ja. Kijk, je hebt het over een landbouwsysteem waarin dieren een hele belangrijke ecologische rol spelen. En dat is niet alleen maar dat ze dienen als voedsel. Maar om bijvoorbeeld het Nederlandse landschap te noemen. Denkend aan Holland, dan denk je aan molens, waters en polder. Polders. En in de polders groeit gras, dat is ook het beste. Gras legt ook veel CO2 vast. En mensen eten geen gras. Nee, en koeien wel. Niet. Ja. Dus het landschap wordt eigenlijk gemaakt door de koe. Als je zou zeggen, we eten geen dieren meer. En dan moet je ook zeggen dat er geen melkproductie meer is. Dat er geen kaas meer is. Dan is het heel lastig om die koeien nog in dat landschap te houden. En dan neem je afscheid van de koeien. Die kunnen dan niet geëmancipeerd verder leven, maar die verdwijnen dan. En het landschap verdwijnt ook. Nou, meneer Davidson, het is voor niemand eigenlijk goed, zegt meneer Van Rijn. Van mij hoeven de koeien niet uit het landschap te verdwijnen. En ze hebben geen functie meer dan? Die functie, ze kunnen bepaalde functies vervullen. Alleen de functies die ze vervullen mag niet de enige overweging zijn. Je kan je voorstellen, stel nou eens even voor dat die koeien mensen zouden zijn. Ik wil niet de volledige vergelijking maken. Maar u roept hem wel op. Ik roep hem wel op. Probeer die koeien eens voor te stellen dat het mensen zouden zijn. Dan zou je in de huidige situatie ook niet alle koeien meteen wegdoen. Maar zou je proberen oplossingen te vinden. Ik heb ook niet direct een pasklaar antwoord hoe die oplossingen eruit zouden kunnen zien. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen. Of dat zal waarschijnlijk niet betekenen dat alle koeien uit het landschap verdwijnen. Maar wel flink wat, als ik meneer Van Rijn mag geloven. Ik denk dat het beter zou zijn als er, nou ja, als we koeien niet gaan fokken voor de menselijke doelen, zullen er waarschijnlijk minder koeien zijn. Dat klopt. Ja, oké. Dus dat argument geeft u meneer Van Rijn toe. Dus zijn dieren en mens gelijk, meneer Van Rijn? Nee. Er zijn natuurlijk wel heel veel gelijkenissen tussen mens en dieren. Dat kan iedereen vaststellen. Maar ze zijn wel kwalitatief wezenlijk verschillend van aard. Kijk, ik observeer mijn hele leven al koeien. En Nietzsche heeft eens geschreven dat de koe is gebonden aan de paal van het ogenblik. Dus eigenlijk een koe heeft totaal geen besef van tijd. Dus voor een koe is er geen verleden en geen toekomst. Er is alleen maar een eeuwig heden. Een koe heeft ook geen weet van zijn eigen dood. Nee, dat onderscheidt hem echt van een mens, zegt u. Ja, en een koe heeft ook geen besef van goed en kwaad. Dus een dier is eigenlijk altijd wezenlijk amoreel. Ja, meneer Davidson. Dat zal ik niet ontkennen, dat er veel verschillen zijn tussen mensen en dieren, maar een aantal mensen. Want er zijn heel veel mensen waarvoor diezelfde dingen gelden die net werden opgemerkt. En ik neem aan dat dat niet betekent dat die mensen die niet moreel kunnen handelen, die geen besef hebben van tijd, dat ik de barbecue kunnen verdwijnen. Bedoelt u kinderen of mensen met een handicap? Of kleine kinderen, comateuze patiënten. Ja, ja, okay. Ik neem niet aan dat die op de barbecue mogen. Nee, ik denk niet dat meneer Van Rijn dat bedoelt. Nee, dat bedoel ik zeker niet. En dit vind ik ook goed dat dit wordt aangestipt. Want dat is wat mij betreft ook een van de gevaren. Als je dieren gaat vermenselijken, dat dan automatisch dat je dan de mens verdierlijkt. En dan kan je inderdaad de gevolgtrekking maken dat je zegt van goh, mensen die minder intelligent zijn of in coma liggen, die zou je dan ook anders moeten behandelen. Volgens mij is een mens in coma of een kind nog steeds een mens en daarin wezenlijk verschillend van het dier. Ja. Nou, het gaat er niet om dat het een mens is. Het gaat erom dat het een doel in zichzelf is wat geen instrument is voor andermans nut. Ja, dat geldt ook voor een dier, zegt u. Dat geldt voor een dier, dat geldt voor alle mensen. Ja. Alleen, die morele cirkel is veel groter dan enkel de mens. Ja. Ik wil nog even terug naar het vlees eten. Want vandaag bleek dus dat 95% van de Nederlanders meer dan de helft van de week vlees eet. Meneer Althuizen, snapt u die Nederlanders? Denk het wel, hè? Nou, ik begrijp ze wel. En het is wat wel belangrijk is om te zien en te benoemen, dat er toch natuurlijk wel wat trends en ontwikkelingen daarin zijn. Hè? Want er wordt nu geschetst van 95% van de mensen eet 4 dagen of vaker vlees. Maar dat betekent al dat er nu een kentering zit, omdat er wellicht 3 dagen geen vlees gegeten wordt. Zelf ben ik flexitariër. Ik ben vrij actief ook in catering buiten mijn restaurants om. Maar zelfs in mijn restaurants, op catering, op veel festivals waar jongeren komen, zie je een enorme groei de aandacht voor het eten van vegetarische, veganistische producten. En dat is een ontzettend goede, positieve ontwikkeling die ik zelf ook notabene vrij hard aangrijp. En ik denk ook dat er namelijk een toekomst is voor wat ik dan noem het flexitarisme. Hè? Dus inderdaad, een paar dagen in de week eet je wel vlees. En merendeel van de dagen eet je van plantaardige grondstoffen. Ja, meneer Van Rijn, en ik denk dat daar de toekomst in ligt. Want wat er ook gezegd wordt, heeft jarenlang is er een symbiose geweest tussen akkerbouw en veeteelt. Waarbij veeteelt grondstoffen voorzag en grond gebruikte wat niet geschikt was voor akkerbouw. En zo was er een visuele cirkel. Alleen sinds de welvaart bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog heel normaal geworden dat wij iedere dag vlees zijn gaan eten. En dat een luxe product naar een commodity gegaan. En die cirkel moet doorbroken worden. En we moeten met z'n allen vlees weer iets als iets bijzonders zien. Ja. En dan heb je namelijk de morele verplichting om te investeren in kwalitatief vlees. Wat met een goede omstandigheid is grootgebracht. Okay. Want dan ontneem je het milieuaspect en het ethische aspect. Meneer Davidson, 95% van de Nederlanders eet regelmatig vlees. Zijn al die mensen immoreel bezig? In een bepaald... moraliteit is gekoppeld aan de kennis erover. En ik denk dat nu met de kennis, de meer inzichten die we hebben in dat dieren veel meer zoals wij, plus de combinatie dat we de alternatieven hebben om een gezond leven te leiden zonder het eten van dierlijke producten, dat we inderdaad wel een goede morele reden hebben om daarin te veranderen. Dus mensen die vlees eten zijn immoreel bezig? Die hebben moreel iets uit te leggen. Ja. Meneer Van Rijn, u was vegetariër, heb ik me laten vertellen, maar bent daarmee gestopt. Ja. Waarom? Nou, ik ben 10 jaar vegetarisch geweest, op basis van bepaalde argumenten, maar waarschijnlijk ook om me af te zetten tegen mijn ouders, waar ik vandaan kom, want ik kom van een boerderij. Heel gezond. En ik stuurde ook kaartjes met koemelk voor de kalfjes naar mijn vader bijvoorbeeld. maar uiteindelijk ben ik er meer over gaan nadenken, me erin gaan verdiepen. Dat heeft me ertoe aangezet om juist wel te kiezen om vlees te eten. Dus ik ben een born-again carnivore. ik vind ook, als je koeien houdt, koeien die melk produceren, die eet je ook op. En dan kan ik daar helemaal achter staan. Dat is volgens mij ethisch, ecologisch verantwoord en ook nog gezond voor je. Ja, u zegt als die koe een goed leven heeft gehad en je eet hem daarna op, is daar moreel niks mis mee? Nee, zeker niet. En dat hangt dan inderdaad wel af van onder welke omstandigheden die heeft geleefd. Maar als dat op een ecologisch correcte manier gebeurt en de koe kan zijn eigen natuur, eigen gedrag tentoonspreiden, dan vind ik daar niks mis mee. En ik wilde graag ook nog even aanhaken op het feit dat er werd genoemd koeien als instrument of koeien als machine. Mm-hmm. Dat zie ik helemaal niet zo. En ik zie koeien meer, dat ook dat woord werd al genoemd, als symbiotische relatie. Dus ik zorg heel erg voor de koeien. Dit wordt hier thuis opgenomen omdat ik zo de koeien weer moet melken. Okay. Ik geef ze te eten. Ik bescherm ze eigenlijk tegen roofdieren. Ik geef ze de gelegenheid om een natuur-eigen gedrag tentoon te spreiden. Dus ik ga u onderbreken. Een loopdier. Ik ga u onderbreken, want de tijd is bijna op. En ik wil graag nog van meneer Davidson weten of als een koe een goed leven heeft gehad en je eet hem daarna op, is het dan ook nog immoreel wat u betreft? Want de keuze is ook nog dat die koe een goed leven te laten leiden zonder hem daarna van het leven te beroven. En ik denk dat is die koe in vrijheid zijn passen kan zetten. En iemand komt daar met de duidelijke symbolen dat er een eind aan het leven wordt gemaakt van die koe. Dat die koe wegloopt. Dat is ongepast, zegt u. Dat moeten we niet. Dat lijkt me ongepast. Nee. Oké. Nou, we zijn er nog lang niet uit. Maar dat hadden we ook niet gedacht. Ik ga dankjewel zeggen. Tegen hoogleraar filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Mark Davidson, filosoof en bioboer Corneel van Rijn en barbecuechef Jort Althuizen. Zometeen Bureau Buitenland, Sophie Derksen. Daarin onder meer een reportage over hoe de politie in Amerika het imago probeert op te poetsen na de dood van George Floyd als gevolg van politiegeweld. Dag. NPO Radio 1.